50 languages. 77. Zdůvodnění 3. Proč nejíte ten dort? Musím zhubnout. Nejím ten dort, protože musím zhubnout. Proč nepijete to pivo? Musím ještě řídit. Nepiju ho, protože musím ještě řídit. Proč nepiješ tu kávu? Je studená. Nebudu ji pít, protože je studená. Proč nepiješ ten čaj? Nemám cukr. Nepiju ten čaj, protože nemám cukr. Proč nejíte tu polévku? Neobjednal jsem si ji. Nebudu ji jíst, protože jsem si ji neobjednal. Proč nejíte to maso? Jsem vegetarián. Nejím to, protože jsem vegetarián. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.